ve yaşayacaklarından razı olman topluluğu. Yani saadet. Doğru yol üzere oldukları tasdik edilmiş tayfa olmaları, yaşamış ve yaşayacaklarından razı olunan topluluk. Ne demek Muhammed? Yani gelecek ve geçmiş bütün amellerinden razı olun diyor. Evet, yani sahabe. Evet. Doğru yol üzere oldukları tasdik edilmiş tayfa olmaları ne demek? Yani tezkiye edilmişler hocam. Allah Resulü'nün benim ve ashabımın yolu üzere olanlar diyor. Zamanlarında ve daha sonra geleceklere, zamanındaki herkes, kim varsa iman etmeyen, zamanlarında ve daha sonra geleceklere onlar gibi iman etmeleri için örnek gösterilenler. Ayetin umumunu ele aldık. O anki mevcut Mekkeli müşrik, Yahudi, Hristiyan kim varsa ve bir de daha sonra geleceklere, yani ilk asırdan şu ana ve kıyamete kadar geleceklere onlar gibi iman etmeleri için örnek gösterilen onlar gösterilmişlerdir. Ayet-i Kerime'nin anlamı onların yolundan ayrılmadan Kur'an ve sünneti anlamanın tavsiye edildiği kimseler, hani her kim müminlerin yolundan ayrılarak doğru yol belli olundukta beyan edildikten sonra Resul'e muhalefet eder. Ha, Kur'an'ı, sünneti anlamadan, onların yolundan ayrılmadan. Sahabenin İslam hukukunda bu ayetlerle İslam hukukunda fevkalade bir yerleri olduğu, yani ister istemez sahabenin Allah Resulüne ilk inananların dinde, tümünde kaldı ki imanda onlar örnekse, ki iman en önemli asıl meseledir. Onun dışında her şeyde onlar örnek alınmaya değer. Evet. Yani sahabenin İslam hukukunda fevkalade bir yerleri olduğu, her ilim sahibinin sahabeye söz eden, laf eden görüldüğü zaman o kimselerin cahil, dinini bilmedikleri veyahut dinlerini sadece sahabe düşmanlığı üzerine bina eden ya rafizidir emsalleri veya bunlardan daha hafif sahabeye söz edenlerdir. Ve bunlar ya ilmi olmayan kimselerdir veyahut da dinlerini sahabeye düşmanlık üzere kurmuş rafizidir. İbn-i Teymiye'nin dediği gibi. Yani onlar dinlerini sahabeye düşmanlık üzere kurmuşlardır. Geçmiş ümmetlerden Yahudiler dahi, Hristiyanlar kendilerine yollanılan Resullerinin arkadaşlarına katiyetle böyle bir düşmanlık sergilememişlerdir. Bu meyanda Rafizilerin bu düşmanlığı, çünkü biz ilmi meselelerde onlara Şia demeyiz. Şia dedik mi ilk asırdakileri kastederiz. Çünkü normalde Ali'nin tarafında olup Muaviye'nin tarafında olanlar birbirinden temiz edilirken Şiatu Ali, Ali'nin taraftarları deriz. Şia o demektir. Ha. Şia onlara deriz, Ali'nin taraftarlarına. Kaldı ki bu meyanda hadis usulüne baktığınız zaman o kimselerden hadis alınır. Ama Şia diye bunlar kastedilirse, ki bunlar değildir, bunlara biz Rafizi deriz. Reddedenler anlamında. Onlar da bize ehli sünnete ehli sünnet demezler. Neden? Sünnete tabi olma güzel bir tesmiye olduğu için bizlere nasibi derler. Evet. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı şunu geçen derste okumuştuk. Bu mevzu yapmıştır. Ama yeni bir giriş için bunu tekrarlamanın faydalı olduğunu düşündüm. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabı Kur'an'ı öğrenmeden önce imanı öğreniyorlardı. Yani imanda örnek gösterilen bu kimseler veyahut bu kimselerin imanda örnek gösterilmelerine sebep olan önce imanı öğrendik diyor. Sonra Kur'an'ı. Cundubul Beceli radıyallahu anh diyor ki kunna ma'an nebi sallallahu aleyhi ve sellem. Bu şimdi bu ifade nedir? Sahabe naklediyor. Biz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemle beraber ve nahnu feteyanun hazaviretun. Yani biz yeni yetişen iki gençtik diyor. Feteallemne l-imane kable en neteallemel Kur'an. Kur'an'ı öğrenmeden önce biz imanı öğrendik diyor. Sümme teallemne l-Kur'an, sonra Kur'an'ı öğrendik. Yani tümme teallemne l-Kur'an'a ba'd. Fezdedne imanen. Ve imanımız ziyadeleşti böyle diyoruz. Önce şu ifade açık. Kur'an'dan önce imanı öğrenmek. Bu açık. Önce imandan. Ama bunun ne olduğunu anlamak istersek nasıl olur Kur'an'dan önce iman? Yani anlamadığımız, amel etmediğimiz hiçbir ayet bırakmadık. Önce ona iman etmek ki ona itaat, inkiyat uyansın. Çünkü iman edilmeyen bir meseleye inkiyat yani itaat, emirlerini yapma, nehirlerinden uzak durma gibi bir gayret olmaz. İlk anlaşılması gereken kısmı bu. Yine aynı sahabeden ama ondan nakledenin farklı oluşu sebebiyle o da Cündübül Beceli'den işittiğini söylüyor. Aynen bunu naklederek şunu قَبْلَنَا تَعْلَمْنَا تُمَّ تَعْلَمْنَا الْقُرَانَ فَزْدَدْنَا اِيمَانًا. Buraya kadar aynı. وَاِنَّكُمُ الْيَوْمَ تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْاِيمَانِ. Siz de bugün görüldüğü gibi sahabenin devrinden biraz sonra tabi'in muasırlarına söylüyor. Aynı Cündübül Beceli'nin naklettiği sözleri naklediyor. Sonunda da ama siz bugün önce Kur'an'ı öğreniyorsunuz. Sonra imanı demiyor. Siz de bugün önce Kur'an'ı öğreniyorsunuz diyor. Yani imandan başlamıyorsunuz. Öyleyse Resul'den gelen bu söz Kur'an'dan önce imanı öğrenmenin ne demek olduğu iyi anlaşılmalı. Yani bu cümlenin arkasına 3-4 tane istifham edatı koyabilirsiniz. Bunu açtıkça az önce ilk anlaşılması gereken bu dedik. Yani çocuğa diyelim ki Kur'an öğrenene kadar iman esasları dediğimiz şey derken önce imanın üzerine bina edilen fıtrat düşünülür. Çocuğa daha küçükten bu hasretlerinin varlığı hissettirilir. Mesela çocuğun yanında güzel konuştuğunda zaten o hasret var. Konuşması gerektiğini yani 6 aydan başlıyorsun. Çocuk bazı şeyleri fark etmeye başladığını. Diyelim ki insan doğduktan sonra kaç gün sonra göreceğin? 15 mi hocam? Heh? 21 mi? 15 mi? 20 mi? O arayla. Ne zaman renkleri ayırt eder? O da bayağı bir sürüyor ama ay olarak. Heh? Ay olarak sürüyor ama bilmiyorum hocam. Önce görmez. bir haftadan sonra görmeye başlar. Belli bir zaman sonra da renklere ayırt eder. İnternete girin, doğan çocuk ne zaman görmeye başlar deyin. Ve sonra da ne zaman renklere ayırt etmeye başlar. Sonra da görüntüye girdiğini, bu arayı sıkıştırırsanız, sesin ne zaman farkına vardığını. Çünkü sesi de fark etme duygusunu, bunu yaşlı kadın, iki çocuğu olan veya bir çocuktan sonra veyahut da kardeşleri küçükken o bunları anlayabilecek bir yaştaysa, piş dediğinde, kapı açıldığında, ses verdiğinde veyahut adını durmadan tekrarladığında anlaşılıyor ki o kelime söylendiğinde onun adı olduğunu bilmez çocuk. Ama aynı kelimeyi tekrarlarsan kendisinin onunla çağrıldığını, kendisine onunla seslenildiğini fark eder. İstersen çocuğa öküz de. Adını böyle koy. Öküz dedikçe bakmaya başlar. Benim bu amcam var ya. Bazen alıyorum hani. Mahmut amca. Heh, Mahmut amca. Bunun lakabı köpektir. Mahmut diye çağır bakmaz. Ancak köpek dediğinde yani döner bakar. Başka türlü bakması mümkün değil. Çünkü küçüklüğünden babası buna köpek demiş. Onun için imanından başlarken daha çocuğun üzerinde bunun altyapısını kurarak gelme zorundasın. Konuşma da böyle. Konuşma kabiliyeti var. Sen zaten o anlamıyor ne dersen. O kelimeyi yamuk yumuk da söylesen, abuk sabuk da söylesen, Lazlar gibi de telaffuz etsen ve doğudaki insanlar gibi ya Trakya insanı gibi telaffuz etsen, o kelime bütün fonetik ses yapısıyla o çocuğun zihnine oturur. İman da böyledir. Yani düşünün, çocuk bir şey yaptığında la ilahe illallah dedirsen, Allah dedirsen, bunları telaffuz ettikçe bu ona, onun sayfasında diyelim, ilk terennüm edilen kelimeler olur. Düşün, küçücük çocuklara bazen maharetmiş gibi fesba veriyorlar. Bir müziği duyunca çocuk fingirdemeye başlıyor. Çocuk onunla yetişiyor. Kasıtın bu olduğunu, sonra teferruatıyla ayrılır gider. Burada biz, bunlar sizin için genel ders yaptığınız insanlara dönük değil bu. Cündübül Beceli'den aldığımız gibi İbn Ömer'den de var. Çünkü bu genç, burası Cündübül Beceli, biz genç yaşlarda, yani yeni gelişen gençlerde, ama İbn Ömer Allah Resulü'nün vefatında da küçük bir çocuktu. İbn Ömer. Burada لَقَدْ اَشْنَا بُرْهَةً مِنَ الدَّهْرِ وَاِنَّ اَحَدَنَا يُؤْتَ الْا۪يمَانَ قَبْلَ الْقُرْآنِ. Şimdi İbn Ömer'in burada kullandığı ifade şu. Biz belli bir zaman sürecinde o hal üzere yaşadık. Bize o an sadece iman veriliyordu Kur'an'dan önce. Bunu nasıl anlarız? İbn Abbas'ın Allah Resulü'nün tavsiyesi var ya, ey delikanlı, sana bazı kelimeler öğreteceğim diyor. Demek ki çocukların terbiyesinde bu üslup kullanılıyormuş. İbn Ömer bize iman veriliyordu Kur'an'dan önce diyor. Ama Cündübül Beceli öğrendik diyor. Bu ifadeler farklı. Ha, İbn Ömer'den gelen nakil. Sonra aynı rivayet ama sonlarına gelen ziyadelik, çünkü her sahabe Resul'den öğrendiğini, ondan öğrendiklerini, o ortamdan öğrendiklerine farklı ters düşen bir şey varsa veyahut az önce dediği gibi yine Cündübül Beceli'nin naklinde, sizse bugün önce Kur'an öğreniyorsunuz diyor. Bu ne demek Cihan? Yani lafızlarını öğreniyorsunuz diyor hocam, metnini, Kur'an'ı. Yani siz önce iman öğrenmeyi bırakmış, Kur'an'a düşmüşsünüz diyor. Yani Allah Resulü'nün zamanındaki çizgiden bir sapma var hafif. Buna sebep söylüyor. Ama siz bugün önce Kur'an'ı öğreniyorsunuz diyor. Uyarı için yani. Ha, zamanındaki insanlar için. Evet, Huzeyfe radıyallahu anh'dan gelen şeyde o da diyor. Teallemle imana kablen ne teallemel Kur'an. Şimdi Huzeyfe'de Resul'den öğreniş biçimini aktarıyor aynı. Yani orada Cündübül Beceli, Abdullah İbn Ömer, ondan sonra Huzeyfe İbn Yemani söylüyor. Biz Kur'an'dan önce iman, yani önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı. Şimdi وَسَيَئْتِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ. Az önceki nakilde, gelen nakilde Cündübül Beceli'den, sizse şu an önce Kur'an öğrenmeye başladınız. Bu biraz daha geleceğe dönük. Muzari sigasıyla. Daha ama sonraları seyeti kavmun, yani zamanından kıyamete kadar fi ahir zaman yeteallemun el Kur'an'a kablel iman. Ha, imandan önce Kur'an'ı öğrenirler. Bunu izah etmeye çalıştığınızda ilk aklınıza gelen ne olur? Olması gerekir. Oğuz. Şimdi her kelimeyle ilişki kurmaya çalış. وَسَيَأْتِي قَوْمٌ فِي آخِرِ الزَّمَانِ يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ قَبْلَ الْاِيمَانِ. Yani haricileri vasfederken, yani o kadar öğreniyorlar ki su içer gibi okuyorlar. İbn Ömer ile İbn Mesud'dan da var böyle bir rivayet. Ama ne yapıyorlar? İmanı öğrenemedikleri için herkesi tekfir ediyorlar. Hocam bir şey sorabilir miyim? Sesli biraz şey yap. Burada diyor ki bir kavim gelecek, yani bundan sonra kavim gelecek. Onlar önce... Yani hep insanların hepsi değil. Yani şöyle hocam, ileriye dönük bir haber veriyor ya, bunu Allah Resulü'nden duymuş. Şimdi bu... Mudaris sigasıyla geliyor. Sin'de var zaten mudari alameti, yani istikbal alameti olduğu çok açık. Ama o zamandan başladı. Çünkü bu zaten fiil olarak zamanından başlar dediği anda ileriye, kıyamete kadar zaten koymuş. Ha zaten Cündübül Beceli daha hayattayken, ama siz bugün Kur'an'ı öğreniyorsunuz diyor önce. Hemen örnekte haricilerin öyle Kur'an okurlar ki hatta ibadetleri bile sizden çok çok farklı, yani daha dikkat ediyorlar. Ama burayı geçmiyor. Ha, yani Kur'an öğrenme var, burayı geçer. Kur'an öğrenenler varmış, burayı geçmiyor. Bunlar belki şu sonlarıyla insanlara söyleyebileceğiniz ama başı aynen. Yine Huzeyfe'den inna kavmun utinal imana kable en nu'tel Kur'an. Yine Abdullah İbn Ömer'in sigasını kullanıyor ifadeye. Biz önce iman verilen sonra Kur'an verilen bir topluluğuz. Yani bizim öğrenme şeklimiz böyle oldu. Ve innakum kavmun utitumul Kur'an qablan tu'tal iman tu'tul iman. Siz ise diyor önce Kur'an'ın verildi, öğretildi, sonra da imanın. Bu neyi gösteriyor? Önceden Kur'an'ı öğrenip ha bir yanlış yaptım şekliyle yanlış yapıldı bizden öncekiler, önce bize Kur'an'ı sonra imanı verdilerse bu şunun da ifadesidir bu tenkit. Eğer önceden Kur'an verildiyse sonradan imanı almak cidden zor. Zaten o ana kadar Kur'an'ı bize, yani bizden istenildiği gibi tatbik iman değil. İstediğimiz gibi kullandığımız bir Kur'an oluyor. Şimdi düşünün, daha önce örnek verdiğim gibi Kur'an'da anlayamadığımız, birbirine tezat teşkil ettiğini zannettiğimiz ayetlerle karşılaşır mıyız? Karşılaşırız. Ama bunu katiyetle tevil, tevil inkarın bir çeşididir. Hadis, hemen inkara gitmiyoruz. Ne yapıyoruz? Önce teslim olmamız gerekiyor o ayetin onun vahiy olduğuna dair. Bu teslimiyet anladığımızı göstermiyor. Bu Rabbimizden gelmiş. Anlamasak da, yanlış da anlasak, hoşumuza gitmese bile. Hemen ne yapıyoruz? Anlama gayreti içerisine giriyoruz. Ama önceden bu iman verilmiş olması gerekiyor. Onlar hemen inkara, diyelim ki Kur'an'ın lafızlarının bir kısmını zanni, bir kısmını kat'i olduğunu düşünüyor. Hangisinin kat'i, hangisinin zanni olduğunu onlar ayırıyor. Hoş, zamanımızdakiler bu ifadeleri kullanmıyor. Veyahut Kur'an'ın lafızlarının sübutu kat'idir ama lafızların delalet ettiği mana kat'i değildir diyor. Ha, aklımıza ters düştü mü onu tevil ederiz. Ne demektir? Ben anladığım gibi onu ifadelendiririm demektir. Evet, Huzeyfe'den gelen son bu. Madem yeni kitap geldiyse Said İbn-i Mensur'un tefsirini sordunuz mu? Sormadım, sorayım bir oraya. Çünkü bu Said İbn-i Mensur'un şeyindeymiş. Tekrar Huzeyfe'den geliyor. Huzeyfe İbnül Yemani diyor ki قَالْ اِنَّا آمَنَّا وَلَمْ نَقْرَأُ الْقُرْآنَ. Bak şimdi. Biz daha Kur'an okumasını bilmeden iman ettik. Gördüğünüz gibi Huzeyfe'den geliyor. Yani bu şunu ifade eder. Bir, Huzeyfe önce imanın sonra Kur'an'ın öğrenilmesi hakkında genel anlamda farklı ifadeler kullanabiliyor. Biz önce iman ettik. Daha Kur'an okumasını bilmeden. Çünkü diyor ki قَالَ اِنَّا آمَنَّا وَلَمْ نَقْرَأُ الْقُرْآنِ. Biz daha Kur'an'ı okumasını öğrenmeden iman öğrendik. وَسَيَّجِيُ قَوْمٌ. Tekrar bu ifade. يَقْرَأُونَ الْقُرْآنِ. Kur'an okumasını bilirler. وَلَا يُؤْمِنُونَ. Yani bu yu'minun'u şimdi siz nasıl açarsınız? Başa bakın. O Kur'an mı yani? Şimdi yukarıda biz İnna amennâ ve lem nakra'ul Kur'an. Kur'an okumasını daha bilmeden biz iman ettik. Ve seyyeci'u kavmun yakra'unel Kur'an ve la yu'minun. İman ettik diyor. Ama burada iman ettik. Sonra Kur'an, yani öyle bir topluluk gelir, Kur'an'ı öğrenirler, iman etmezler. Yani bunu siz şimdi eşit amel etmezler. Çünkü amel imandandır. Burada imandan kastı amel etmiyorlar. Beynel kavseyn, yani o ziyadeliğin, naklin, yani bu rivayetin metninden olmadığını bildirmek gerekir. An İbn Ömer tekrar aynı ifadeyle, bunu neden tekrarlamışım? Aynı ifadeyi az önce geçtik. Ha. Yine Abdullah İbn Ömer'den taallemnel imana thumme taallemnel Kur'an. فَزْدَدْنَا iman. Biz önce imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı diyor. Ve böylelikle amel ettikçe imanımız arttı. Namazı kıldık, orucu tuttuk, ameller geldi ve bu imanı arttırıyor. وَاِنَّكُمْ تَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ ثُمَّ تَتَعَلَّمُونَ الْا۪يمَانِ. Siz ise önce Kur'an'ı, yani bu söz söylenildiyse zaten imtihan onlarla başlıyor. Hemen onlardan sonraki kuşakta bu belli olmaya başlıyor. Artık bizimle de kıyaslamamak gerekir. Onlarda çok basit şeylerin ihmali bile büyük bir cürümmüş gibi görünüyor, telakki ediliyor. Öyle düşünülüp konuşuluyor idi. Evet. Evet. Hocam bir şey sorabilir miyim? Tabii. Burada en son İbn Ömer'den imanı öğrendik, sonra Kur'an'ı öğrendik. İmanımız arttı. Parantez içinde yani sonra amel ettik. İşte yani buradaki zaten ziyadeleşme amelle oluyor. Yani burada hocam Kur'an öğrenmeyi amel etme olarak. Tabii. Peki bunlar çünkü amel iman ettik. Sonra Kur'an'ı öğrendik. Sonra imanımız arttı nedir? Kur'an'ı öğrendikçe emirleri, nehirleri öğrendik. Ve bunlarla amel etmeye başladık. Hocam o zaman ilk cümlede ameli imandan saymadığı çıkmaz mı? İlk koyacağın şey Huzeyfe'nin ve seyyeci o kavmun yakraunal Kur'an ve la yu'minun. Bunun karşılığı koyabiliriz. Yani amel etmiyorlar. İman etmiyorlar. Bunun yanına beynel kavsiyen tırnak içi açın. Çünkü en şey olan bu. Orada da zaten fezzadna imanen, imanımız arttı. Neden? Kur'an'ı öğrenince iman ediyoruz ya, ameller geldikçe amel etmeye başladık. İbn Mesud'dan, İbn Ömer'den daha sonra gelen, biz Kur'an'dan 10 ayet ezberliyorduk. Bakara'yı kastediyor. Onun kelimelerini tefakkuh ediyorduk ve amel ediyorduk. Bunu yapmadan da başka bir ona geçmezdik diyor. Abdullah İbni Ömer'den yine yakul lakada işine burhatan min dehri ve ahaduna yaral imana kablel Kur'an. Ha, burada başka bir ifadeyle biz önce imanı görürdük. Yani iman etmenin önemli olduğunu görürdük. Ve tenzilu suratu ala Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem fenetallemu halalaha ve haramaha وأمرها وزاجرها وما ينبغي أن نوقف عنده منها. Ondan sonra biz Kur'an geliyordu. Zaten Kur'an tedrici geliyordu. Ha. Ondan sonra biz onunla haramı öğreniyorduk, helali öğreniyorduk, emri öğreniyorduk, yasakları öğreniyorduk ve nerede durmamız gerektiğini de biliyorduk. كَمَا تَعَلَّمُونَ أَنْتُمُ الْيَوْمَ الْقُرْآنِ ثم لقد رأيت اليوم. Ama ben şu bugün görüyorum ki diyor. Öyle kimseler görüyorum topluluk. Ricalen yu'ta ahaduhumul Kur'an. Onlara önce Kur'an öğretiliyor. Kablel iman, imandan önce. Feyakra'u ma beyne fettihatihi ila hatimeti. Yani min fatihati ila başından sonuna kadar ezberliyorlar. وَلَا يَدْرِي مَا أَمْرُهُ وَلَا زَاجِرَهُ. Yani ne başından sonuna kadar ezberleyip okuyorlar ama ne emrini biliyorlar ne de nehyini. وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يَقِفَ اِنْدَهُ. Ve nerede durulacağını da bilmiyorlar. مِنْهُمْ وَيَنْشُرُهُ نَشْرَ الدَّقْلِ. Ve bu da hurmanın etrafa saçılması gibi, yani normal erdiğinde toplamazsan meyveleri sağa sola rüzgarla ondan buna savrulur gider. Yani bilgileri topluca ona fayda veren bir şey değildir. Bunu İbn-i Mendeh nakleder. Vahut Tahavi Beyhaki Sünenül Kubra'da Şerh-i Müşkülatel İbn-i Mendeh imanda hakim. İmanla alakalı olduğu için İbn-i Mendeh naklediyor bunu. Kitab-ül İman'da. Abdullah ibn Mesud başka bir sahabe rivayeti قال تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن. Biz önce imanı öğrendik sonra Kur'an'ı. وَإِنَّهُ يَأْتِ أَقْوَامٌ. Bu hem Huzeyfe'den hem Abdullah'tan hem de gördüğünüz gibi İbn Mesud'dan da görüyor. Daha sonra bir topluluk gelir. Burada fi ahiri zaman demiyor. يَتَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ ثُمَّ يَتَعَلَّمُونَ الْاِيمَانَ. Önce Kur'an'ı öğreniyorlar, sonra imanı diyor. Şu kırmızı yılanmış. Bu önceki fotokopi, bu gibi renkli almıyor. Burada şimdi bir sual geliyor. nuridu şerha hadal hadis. Biz şu hadisin, yani taallemnel imana sümme taallemnel Kur'an, önce imanı sonra Kur'an'ı öğrendik. Bu hadisin şerhini istiyoruz. Ve hel manahu taallumul iman sümme hıfzel Kur'an emmâza. Bu şunu mu kasteder? Önce imanı öğrenmek, sonra Kur'an'ı ezberlemek mi? Bunu mu kastediyor? Veya okumasını öğrenmek mi? Ezberlemesini öğrenmek mi? El cevab. اَذُنَّ اَنَّ هَذَا السُّعَالِ بِذَّاتْ كَانَ مَحَلُّ خُطْبَةٍ طَوِيلَةٍ عَلَى هَذَا الْمِنْبَرِ. Daha önce bu suale dönük burada bazı izahlar, uzunca izahlar yaptığımı hatırlıyorum. وَقَدْ قُلْنَا اِنَّ النَّبِيَ صَلَى اللّٰهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمْ demiştik ki o şeyde Mekke'te 13 âmen يُعَلِّمُ أَصْحَابَهُ الْاِتِقَادِ قَبْلَ اَنْ يَنْزِلَ مِنَ السَّمَاءِ حُكْمَ الشَّرْعِ. Bunu neyle delillendiriyor? Burada Allah Resulü 13 sene takriben Mekke devrini kastediyor. Orada ashabına itikadi meseleleri öğretti. Ahkam inmeden önce. Yani ahkam-ı şer'i dediğimiz şeyler. Bunu, buna delil ne deseler ne diyeceksiniz? İçkinin Medine'de. Ömer'in sözü. Radıyallahu anh. Yani şu devamlı itikat öğretildi. Ayet bile onlara dönük konuşuyordu. Medine'de ancak ahkam indi. Eğer içki yasağı için bile dediği gibi, eğer bu içki yasağı daha biz hani kalplerimiz imanda mütmain olmadan inseydi hiçbirimiz buna inkiyat duymaz, yani itaat etmezdi diyor. O an namazda rükudalar, kıble değişti diyorlar, dönüveriyorlar. Ha şu namazı bitirelim, bunu soralım. Allah Resulü bunu demiş mi, dememiş mi? Daha önceden hiçbirisinin yalan söylemesi mümkün olmadığı için birisi gelip iman hakkında, İslam hakkında onlara yalan söyleyip aldatması mümkün değil. Böyle bir güvenilen ortam vardı. Evet. Bir hadisi innemâ huve min kavli Abdullah ibn Umar ve Cerir ibn Abdullah el-Beceli radıyallahu anhum ecmain. Bu Abdullah ibn Ömer'in, Abdullah ibn Mesud'un, ondan sonra Cerir ibn Abdullah el-Beceli'nin sözleridir. Hepsinin. Yekul Abdullah ibn Umar kâne el-vâhidu minnâ yeteallemul aşr-ı âyât. Çünkü diyor Abdullah İbn-i Mer'de ki bizden birisi önce 10 ayeti öğrenirdi minel Kur'an. Feyakifa indaha, orada dururdu. Feyeteallemu halâleha ve haramaha, yani o ayetin muhteviyatındaki hükmü öğrenirdi. Ve hududaha ve faraidaha, bu biraz da haramını, helalini, hududunu ve farzlarını. Ve mâ yecibu aleyhi minha, yani onu yükümlülük kılan ne varsa onda. فَكَانَ الْا۪يمَانُ اَوَّلًا. Önce imandı. وَكَمْ مِمَّنْ يَحْفَذُ الْقُرْآنِ. Ve ne kadar Kur'an'ı öğrenen, ezberleyen vardır ki لَا اِيمَانَ لَهُ. Yani onun ameli yok. Bu da ayrıyeten sahabeden gelen bu sözler, az önce dediği gibi. Yani onlar inanmazlar derken amelin imanın kendisi olduğu. Ve her amelinde imandan bir cüz olduğu. La imane lehu. Ve ba'du nâsi yetesavvarun ennehu hîzâ hafzel Kur'an fakat abberel kantara. Yani her kim Kur'an'ı ezberlerse öyle düşünüyorlar. Babalar da çocuklarını öyle hafız yapıyorlar ya, köprüyü geçti. Yani selamete erdi. Heybeyi doldurdu yani. Bunun terazisi ağır basacak. Bel inne a'damen nasi bid'atan fi tarihil İslam. İslam tarihindeki en büyük bid'atçı olarak bilinen topluluk el-Havariç. Ve ma zalike kanu ahvadun nas. Bunlar insanın likitabillahi. Bunlar o anki topluluk içerisinde Allah'ın Kur'an'ını en çok ezbere bilenlerdi. Ve a'badul firak fi el-İslamiyye. İslam fırkaları içerisinde en çok ibadet eden topluluk. Allah'a yani. وَمَا وَقَعُ فِيهَا وَوَقَعُ فِيهِ اِلَّا لِسْتِشْعَارِهِمْ بِأَنَّ الْمَعْصِيَةَ السَّغِيرَ ذَنْبٌ كَبِيرٌ فِي حَقِّ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ. Ama öyle bir hale gelmişler. Küçük günahın büyük günahlardan gibi değil, İslam'dan çıkardığını düşünmüşler. Bu nedir? Ahkamını, hududunu bilmedikleri içindir. وَلِذَٰلِكَ كَفَّرُوا مُرْتَكِبَ الْكَبَائِرِ. Yani büyük günahı irtikab edenleri tekfir etmişlerdir. وَقَالُوا مَنْ اِرْتَكَبَ كَبِيرَةً فَهُوَ كَافِرٍ. Her kim büyük bir günah irtikab ederse o kafirdir. Haricun anil mille. Yani İslam milletinin dışındadır. Muhledun finnari. Onlar ebedi ateşte kalacaklar. Ma ennehu lese kedalik. Halbuki böyle değil. Lakinnehum kalu bidalike istiş'aran li'adamidzenbi. Bu o günahı çok çok büyük tasavvur ettikleri için, ona makamını, mertebesini vermedikleri. Bu aksinde de oluyor şimdi. Yani nasıl? Diyelim ki bazılarının bu köyde de yaptıkları gibi, hani o kurban alırken aldığımız gün bir eğitmen, Ali Dayı'nın oğlu dediğimiz öğretmen hoca olan, siz diyor sünnet kılmıyormuşsunuz. Bir sürü farz kılmayan var. Onlar aynı düşmanlığı yapıyorlar mı? Yapmıyorlar. Bu aksine de böyle oluyor. Şimdi hariciler tutuyorlar. Yani mürtekibül kebaire, büyük günahı irtikab eden küçük günahları İslam'dan çıkaran bir zemb olarak görüyor. Bu neden? Önce imanı öğrenmedikleri için. Aynen aksinde de oluyor. Küçücük bir ameli büyük bir amelmiş gibi görüp. Hariciliğin bir çeşidi bu şimdi bunlarda. Nefile başlamalarından dolayı. Çünkü düşmanlıklarını lüzumsuz bir şekilde mübalağa ile ele alıyorlar. Enne husnen niyeti li şahsi evil avatifi fil ahkami şer'iyeti leyse kafiyen. Yani burada bir kişinin hükmü avatif, atifetul kalp, yani duygular diye biz ifade ediyoruz. Duyguyla veyahut kişisel kinle bu hükümler verilmez. Hocam bu soruları cevaplayan kim? Ha? Bu soruyu cevaplayan kim? Biraz daha sabredersen. Fil ahkamı şariyette leyse kafiyen. İzin. اِنَّ الْمَسَائِلَ الشَّرْعِيَّ تَقَرَّرَ بِالْقَوَائِدِ الْاِلْمِيَّ. Çünkü burada yani bu gibi sorulara, şer'i sorulara cevaplar ilmi kaidelerle oturur. وَلَا يَكْفِيهَا الْاَتِفَةُ اَبَدًا. Katiyetle, duygularla hareket edilmez. Bu şimdi kendinde de görünür. Namazı terk eden birisi, senin sevmediğin birisi ise hükmü dant ettiriyorsun. Ama yakının çocuğun olsa aynı şeyi göstermiyorsun. Ha, belki şu şöyle fark eder. Çocuğuna olan yakınlık, Nuh'un dediği gibi, ey Rabbim o benim ailemden. Senin ailenden olduysa ne olmuş diyor sanki Allah. O senin ailenden değil. Ha, insan kendisine yakın olanın yani hidayet ermesini daha farklı şey yapabilir, düşünebilir. Bunu kastediyor. Bu ise Şerhu Sahih Müslim Hasan Ebul Eşbal. Duydun mu? Az kalmış. Biraz daha dursan çatlayacaktın sanki. Ya bu kadar yakınmış. Ben kasten sonuna koydum. Başa da koyabilirdim. Evet. Ebu İshak el-Hüeyne'nin de bir açık. Onun da var. O da geldi. Sonra o nerede geliyor? Onun da var. Ha. Ebu İshak el-Hüeyne bu ikincisi. Hâdâ huvel fark. Yani taallumul iman evvelen. İşte imanı önce öğrenmenin farkı bu. فَإِذَا جَاءَتُ آيَةٌ اَوْ جَاءَهُ حَدِيثٌ لَا يَفْقَهُهُ مَعْنَاهُ لَا يَفْقَهُ مَعْنَاهَا مَعْنَاهُ لَا يَتَعَرَّضُ لِأَنَّهُ آمَنَ أَوَّلًا فَيُسَلِّمُ بِخِلَافِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ Önce teslimiyeti öğreniyor. Ne derse desin, hoşuna gitse de gitmese de, havasına uysa da uymasa da. Bu. بِغَيْرِ اِمَانٍ كَامِلٍ Ha, bu sefer eğer bu teslimiyeti öğrenmediyse önceden hemen Kur'an'ı alsa bu sefer aklıyla onu mahkeme edecektir. Aklıyla. Teslimiyet değil. Çünkü teslimiyet inkar kapısını kapar. Reddetme kapısını kapar. Ve inkarın bir çeşidi olan tevilden uzak tutar. اَوْ يُمْكُنَ اَنْ يَرُدُّ اَحَادِسَ كَسِيرَةً Ha. Ve ayrıyeten de birçok hadisi inkar etme zorunda kalır. Aynen hadis inkarcılarında olduğu gibi. Demek ki insanların bizim mukaddimede imtihanı kaybediş sebebi dedik ya bu ihtilaf. İkinci sebep neymiş? Önce imanı öğrenme işleridir. Ha, haktan inhiraf etmiş bütün bu taifelerin sorunları nedenmiş? Yine imanı önce öğrenme işlerindendir. وَلِذَٰلِكَ işte bunun içindir ki Abdullah ibn Mesud كَأَنَّهُ بِهَذَا الْقَوْلِ Sanki Abdullah ibn Mesud bu söze işaret ediyor. يُشِيرُ اِلَى خُتُورَةِ تَعَلُّمُ الْمَرْءِ الْقُرْآنِ قَبْلَ تَعَلَّمِ قَبْلَ تَعَلَّمِ الْاِيمَانِ İşte İbn Abbas Abdullah ibn Mesud sözüyle sanki önce Kur'an'ı öğrenip sonra imanı öğrenmenin tehlikesine işaret ediyor. Ev taallumul ilmi kable taallumul iman. Yani imandan önce de ilim tahsil etme. Mesela imanı öğrenmemiş giriyor Arapçaya baştan sonuna kadar ömrü bununla geçiyor. O kadar Arapça biliyor imani meselelerden habersiz. Bazen öyle oluyor, Kur'an'ı bile okumaktan aciz. Sünneti zaten hiç bilmiyor. Evet. لَقَدْ وَصَلَتْ اُسْتُحَانَةِ النَّاسِ بِالْقُرْآنِ اِلَى حَدِّنْ اَنَّهُمْ حَرَّفُ النَّاسِ Bu insanları, topluluğu öyle bir şeye götürüyor ki, Kur'an'ı tahrif edecek noktaya getiriyor. Çünkü akıllarıyla tefekkür etmeye çalışıyorlar Kur'an'ı. Hani dün o Öztürk müydü ne kadın arasında Mustafa? Onun dediği gibi kendileri dolduruyor oralar artık. وَلَا اَقُولُ حَرَّفُ التَّعْو۪يلِ اِنَّمَا حَرَّفُ النَّاسِ Bak şimdi ben tevhille tarif ediyorlar demiyorum. Nasıl bizzat tarif ediyor? Çünkü az önce de dediğimiz gibi tevil, yorum, tarifin bir çeşididir. Ben burada teville tarif ediyorlar demiyorum ama Nas'ın kendisini tarif ediyorlar. Bu sözde Ebu İshak-ı Hüveyni'nin bu hadisin üzerine naklettiği. وَلَا خِلَافَ بَيْنَ الْعُلَمَاءِ فِي تَعْوِيلِ قَوْلُ اللّٰهِ عَزَّ وَجَلَّ يَطْلُونَ وَحَقَّ تِلَاوَتِ Şimdi alimlerin şu mevzuda ittifakı vardı. Yani Allah-u Azze ve Celle'nin şu kavlini tevilde ihlaf yoktur aralarında. يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِ Ey yani يَعْمَلُونَ بِهِ حَقَّ عَمَلِهِ Yani onunla hakkıyla amel ediyorlar. Okudukları gibi de amel ediyorlar. وَيَتَّبِعُونَهُ حَقَّ اِتِّبَاءِ Hatta onu hakkıyla tabi oluyorlar. Ve kâle İkrime elem testemi' ila kavlillahi Allah-u Azze ve Celle'nin şu sözünü duymuyor musun diyor. Vel kameri izâ telâhe ey tebâhe Çünkü telâ kelimesi takip etme, hemen ona uyma anlamında Allah-u Azze ve yani ayetle izah ediyor. Vel kameri izâ telâhe yani ey tebâhe ona tabi olan Ay görmedin mi? El iman. Kaç oldu? 45. Şunu da yapalım da şey de bitsin. Ebu Abdurrahman Es-Sülemi diyor ki İnnemâ اَخَذْنَا الْقُرْآنَ عَنْ قَوْمٍ اَخْبَرُونَ اَنَّهُمْ كَانُوا اِذَا تَعَلَّمُوا عَشَرَ آيَاتٍ لَمْ يُجَاوِزُوهُنَّ اِلَى الْعَشْرِ الْآخَرِ Biz Kur'an'ı şöyle diyen bir topluluktan aldık. Onlar önce 10 ayet ezberlerler. Katiyetle başka bir ona başlamadan hatta يَعْلَمُوا مَا فِيهِنَّ onun muhteviyatında olan yani amel olarak kal yani amel olarak ne varsa onu öğrenmeden başka bir şeye geçmezdi. فَتَعَلَّمْنَا الْاِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا İlimle ameli beraber öğrendik diyor. وَاَنَّهُ سَيَرِسُ الْقُرْآنَ بَعْدَنَا قَوْمٌ يَشْرَبُونَ شُرْبَ الْمَاءِ Bizden sonra Kur'an'a varis olanlar öyle bir sahiplenir ki sanki su içermiş gibi onu öğrenirler. Yani ezberlerler. La yücavüz hâdâ ve aşâre biyedi ilâ hınkı. Yani kırtlağını göstererek buradan aşağı inmez diyor. Feryâbi fadâilol Kur'an'da bunu. Tekrar bu İshak-ı Hüveyni şey yapıyor. Bukhari'nin kitab-ı ilmini yani şerh ederken, anlatırken. Fehâdâ huvel farkul lezî elmaha ileyh Abdullah ibn Ömer. Abdullah İbni Ömer'in işaret ettiği fark bu. Nedir? Ve Cundub İbni Abdullah el-Beceli'nin ve Abdullah İbni Amr İbni As'ın ve aharun daha sahabeden başkalarının. Kalu, teallemne l-imâne tümme teallemne l-Kur'an fezdedne bihi imâne ve ye'ti Ebu İshak-ı Hüveyni'ye bakarsan biz Abdullah İbni Ömer'i naklettik. Cundub el-Beceli Abdullah İbni Amr İbni As'tan da var diyor. Daha başka sahabeden. Ha, bu sözü yapıyor. Ve yeti akvamun yeteallemunel Kur'an'a tümme yeteallemunel iman. Daha sonra öyle bir topluluk gelecek ki önce Kur'an'ı öğrenirler. Sonra imanı. Yeşrebune huşurbel ma. Ona aynı su içer gibi. Su gibi okurlar derler ya. Kelam Abdullah İbn Ömer. Yeşrebune huşurbel ma. Kem min vahidin hafizun lil Kur'an'i min evvelihi ila ahirihi. Yani ne kadar insan var ki Kur'an'ı başından sonuna kadar ezberlemişler. وَلَا يَفْقَهُ مِنْهُ شَيْئًا وَهَذَا كَثِيرٌ Ondan hiçbir şey fıkh etmiyorlar. Ve bu çoktur diyor. وَقَوْلُ يَشْرَبُونَهُ شُرْبَ الْمَا بِمَعْنَا اَنَّهُمْ اَقَامُ حُرُوفَهُ Yani وَضَيَّعُ حُدُودَهُ تَجِدُ الْوَاهِدَ مِنْهُمْ يَقُولُ لَكَ اَنْتَ لَمْ تَفْخَمْ حَرْفَ الْفُلَانِ Yani sen şu harfi iyi telaffuz edemiyorsun falan. وَاَنْتَ رَقَقْتَ فِي غَيْرِ مَوْضُعِ التَّرْقِيقِ Yani terfikin olmadığı bir yerde yaptın bunu. وَاَنْتَ اَتَيْتَ بِصِلَةٍ كُبْرَى وَهِيَ سُغْرَى Bu hani şey söyleyin meddi Hayır. Subhanallah. Subhanallah. Meddu muttasil ile meddu munfasil var ya. Buna sıratul kubra ve sıratul suhra derler. Bunu yanlış yaptın. Ve yufti fi kulli hadhihi eşya. Bunların hepsinde fetvayı verir. Ve hada akama hurufu nam. Lakin ma akama hududaha. Bunlar harflerini doğru dürüst telaffuz ediyorlar ama hudutlarını takmıyorlar. Bu akama hududuhu şer'iyye ma akama. Elleti anataha Allahu bihim. Halbuki Allah onu bununla. İzen hunake farkun beyne sahabeti ve men etabadun. İşte sahabeyle ondan sonraki gelenlerin arasındaki fark bu. Bu da Ebu İshak-ı Hüveyni'den. Hocam sahabe gibi iman etmesi gerektiği söylenen bizler için yani tabiinden ele alırsak ilk küçük sapma noktası dediğimiz yer yani Kur'an'dan başlayıp imandan başlamamamız. Yani tabii ilk başta imanı ele almamız gerekiyorken Kur'an'la mı iştigal olmamız? İlk sapma noktamız burası mı oluyor? Bu. Şimdi şu an hele yani bu tamamen o zamanki verdikleri örneklerden de daha dehşetli. Sadece Kur'an okuyor. Kur'an okunmasına ağlıyor. Hiçbir şey anlamıyor. Harflerin üzerinde duruyorlar. Yani günlerce. Ama o ayetin ihtivası olan, içeriği olan hocam konuşuyorlar da ben dikkatimi de almıyorum. ki hükmüyle hiç alakadar olmuyorlar. Ama bu iman derken şimdi adam 20 yaşına gelmiş. İmanı da vermek o an şu an yani o yaşta ona çok zor. Küçükten imanın altyapısı olan fıtrat. Bunun dolu dolu olması gerekiyor. Hocam bu imanı okuduğu Kur'an'ı kabul edebileceği bir imanı vermek mi? Önce mesela bazen diyor ya siz Allah Resulü namazı böyle böyle kılmış böyle yapmalısın yerine önce Resul'e itaate inkiyat duyması gerekiyor. Allah Resul'ü dediğinde adam tereddüt etmiyor. Ama biz önce Allah Resulü böyle kılmış bunu yap dediğinde bu ne diyor bu şu ana kadar yaptıkları ne demek o zaman diyor. Bir sürü mani var buna bu sefer. Yani imanı öğretmemişler önce alimlere tabi olmayı öğretmişler. Onları taklit etmeyi. Halbuki Resul'e iman noksan kalmış burada. Bizim Resul'e iman sözündeki kastımız da yani önce Resul'e imanın oturması gerekiyor. Adam onu bırakıyor. Yani Allah Resulü bir şeye ak dese, alimler kara dese biz onu kabul ederiz diyor. Burada Allah Resulü'ne iman yıpratılmış, alimlere sanki iman yüceltilmiş. Ondan sonra da başka birisinin eliyle başlarsan bizim Ali gibi alimleri bu sefer takmaz konuma geliyor. Yani birisi alimlere sanki iyi alimler ilah ediniyor, birisi de onları reddediyor. Bu iki haslet kimin hasleti? Alimleri, nebileri öldürme, onları reddetme Yahudilerindir. Alimlerini, nebileri ilah edinmek de Hristiyanların örfüdür. Evet. Hocam mesela büyük birisi için birazcık daha yetişkin birisi için, genç birisi için veyahut da ilim talebine başlarken ilk başta imanı verilmesi gerektiğini biliyoruz. Ama hocam şimdi mesela biz bir kere şu sözü şu an siz bu yaşta varsınız. Biz bu sözü daha dünyaya gelmemiş çocuğumuz için annesini hazırlamak, eğitimli annesini çok öncelere çekme zorundayız. Bu yaşta başladığında bu kadar yığılmış bir bilgi var. Bunu 20 yaşında buna nasıl yükleyeceksin? Sorun bu. Yani biz başladığımız yerine kabul ediyoruz. Zararı neresinden dönersen kar diyoruz. Şimdi hocam hadiste herhangi bir yaş ölçeği veya da bir şey vermiyor. Yani şu yaşta eğitime başlayın. Tabii. Ve eğitime başlarken de nasıl Ömer'den de rivayet ediyor. O da küçük tabii. Allah Resulü var. Allah Resulü niye diyor? Eşinizle birlikte olduğunuzda besmele çekin diyor. Bu çocuğu şeytanın şerrinden korur diyor. Hocam bir de İbn Ömer'e nasihati falan var hocam. İşte İbn Abbas'a nasihati var hocam. Allah Resulü. Çünkü o yaşta İbn Abbas'ın o denli yani ağır ifadeleri, tevhid içerikli ifadeleri anlaması, izah etmeden ne anlama geliyor? Önceden bir altyapı olarak bilgi var. Evet. Yani biz mesela o yaşlarda bir çocuğa bu yıllarda sorsak bir şey anlamaz. Bu yaşta başlamaktan daha kolay deriz. Yani bir şey anlamaz ama hocam. Yani bu soruları sorsak... Şimdi... Büyükler anlamıyor ki çocuklar anlasın. Yok hani kastım şu. Hani İbn Abbas'ın bir temeli varmış yani. Algılayamaz tabi. O temeli nasıl oluşturacağız hocam? O temeli verirken de ilk başta imanı vermemiz gerekiyor. Onu nasıl yapacağız? Az önce çocukken hatta şeytanın şerrinden korumak için eşiyle birlikte olurken besmele çekmesi. Anasını seçmesi. Evet babasını seçmesi. Güzelliğine sebep anasını seçme değil. Zenginliğine sebep babasını seçme değil. Nesebine göre bunlardan birini seçme değil. Yani hocam, dinine göre. Evet, yani sorun da bu hani... Ta baştan gitme. Mesela 2-3 yaşında bir çocuk için konuşursak, Malezyalılarda bu çok meşhur hocam, Endonezyalılarda. 2-3 yaşlarında çocuğa başlatıyorlar, 4-5 yaşlarında mesela hafız oluyor çocuk falan filan. Bu tip değil de ilk başta imanın verilmesi gerektiğini iman eden olarak nasıl yapacağız diyorum. Ezberletirken o yaşta ona zarar vermeyen bir konu. Ama hep ezbere yüklenip imam verilmezse bu noksan. Zaten çocukla 24 saat berabersin. Ya o yaştaki bir çocuğa iman nasıl verildi yani hocam? Dediğim gibi. 2-3 yaşında. Şimdi. Bir şeyleri algılaması lazım. 6 aylıkken de veriyorsun. Nasıl olur işte onu soruyorum. Mesela bir Kur'an dinletmen, müzik dinletmen. Müziği dinleyen çocuk ne yapıyor? Fingir fingir oynuyor. Evet. İlk Kur'an oluyor ama hocam. Şimdi. Yok, görüntüye vermen, sesi vermen, anasını seçmen. Sıralıyorum, kopuk herhalde gidiyor sana. Anasını bile seçmen bunun başı. Sen anasını seçmediysen çocuk olduktan sonra eğitim noksan. Ondan sonra konuşmana devamlı, mesela çocuk, çocuğun görüntüsünde. Mesela düşün, küçükken kızı biz büyüttük 3,5 yaşına kadar, ikizlerin. Bizimle beraber sabah namazına uyanırdı. Düşün, şimdi üniversiteye gidiyor, oğlandan önce sabahleyin kalkar hazırlanır. Bu alışkanlık küçüklendir. Ondan sonra ne yaparsın sen bunu? Çocuğu 10 yaşında, 11-12 yaşında sabah namazına kaldırabilir mi? Bak, bu namazın eğitimi önceden uykuya doğru yatması ve kalkmasını öğrenmesidir. Bunu sen 20 yaşından sonra zor. Eğersin. Yani 4-5 yaşlarında bir Arap çocuğu hocam Kur'an dinlerken birkaç kelime de olsa aralarda bir şeyler yapıyor. Tabii. Ama bir Türk veyahut da Acem olan bir çocuk dinlediği zaman sadece bir metin duyuyor. Ve bence hafızlık babasının zorladığı bir şey değil, kendi iradesiyle yaptığı bir şey olmalı. O iradeyi de iman oluşturuyor. Şu an mesela biz, ben diyorum, ezber taş çatlasın bir saat. Bir saatte rahat yapılır. Taş çatlasın 2 saat diyorum. O zaman 22 saati meşgul etme onunla. Bu da küçüklüğünden ezbere alışık olmadığından. Bak şimdi, bir Pakistanlı, diyelim ki Punjab velayetinden. Kaç dil bilir dersiniz? 3. 1. Punjabi bilir. 2. Urduca'yı da biliyor. Evet hocam. Urduca. 3. Urduca. Genel resmi dil Urduca. Farsçayı bilir hocam. Ondan sonra İngilizceyi de zaten okuyorlar. Müstemlekeydi ya. Adam geldi. Faruk, bizim arkadaşım, Alman kızıyla evlendirdiğim çocuk. Geldi, bizimle oturup kalkarken Türkçe öğrendi. Araplarla oturup kalkarken Arapça öğrendi. Karısı da Alman. O da öğrendi bak. Ondan sonra tuttu İspanyolcayı öğrendi enstitüde. Bizimkiler ikinci dile sürünüp duruyor. Şimdi normal bir ortama girsek bizim, yani burada bir de, yani biz selefi menheci olan insanların herhalde, ben bunu yani uygulamaya koymam mümkün değil artık şu an. Yani daha şimdi Arapçayı oturtamadık, Türkçeyi doğru dürüst. Ha, Almanca, Fransızca, İngilizce öğrenmemiz gerekirdi mi buradan? Değil mi? Türkçeyi bile oturtamadık. Neden? Türkçeyi asla oturtamayacağız. Yani. Ha? Türkçeyi yani asla oturtamayacağız gibi hocam sanki. Hocam, Fransızca derslerini siz vereceksiniz galiba. Oturturuz. Tasa değil. Biz oturturuz da yani. Arapçayı ben, yani ben vermediğime göre ona da buluruz. Almanca'ya da bulurum ben. Malaviyat hocam bir tane. Malaviyat'ta bir tane yabancı adam. Ben otobüsü beklerken geldi bir tane yabancı. Adamla kadın hocam. Shopping dedim, bak dedim. Şuralara git dedim. Orada olur dedim market. Adam oraya doğru gitti hocam. Şey yapmadı. Yani eğer davetçiyse biz, mesela İbn Abbas bile aciz kaldığı yerde tercüman tutuyor, aylığını veriyor. Yani biz ikinci dile en asalak toplumuz. Hocam, Mısır'da çöpçüler İngilizce biliyordu. Ya bir iki kelime biliyordur. Siz de babamın Fransızca bildiği gibi. Babamın Fransızca bildiği gibi. Hocam biliyordur. Vallahi bizim oradaki öğrenci İngilizlerle konuşanlar vardı. Mısır'dakiler iyi hocam. Ha? Mısır'da iyi yeriyorlar hocam. Antalya'da diyor. Değil, Antalya'da da diyor. Bazıları var gerçekten. Bakkalı çakkalı İngilizce bilir. Hocam yani. İngilizce basit bir dil zaten. Eser versiyonunu alın öğrenmiyor. Vay vay vay. Bizim İngilizce arkadaş var. Ay, İngilizce hocam Mehmet Ali'nin İngilizcesi güzelmiş. Hocam Arapça bittikten sonra yani bitmez Arapça ama yani bir yere kadar gittikten sonra İngilizceyi tamamlamayı düşünüyorum inşallah. Zaten biraz var hocam alacaksın. Hocam bugün bir görüşmesi doktor falan olmak için 3 dil şartmış. Doktora vermek için mi? 3 dil. Değil. Arapçayı şu an yabancı dilden saymıyorlar. Hocam sayıyorlarmış şu an. Saymıyorlar. Hocam mesela bu İstanbul olsun, Bayındır olsun, İstanbul falan şu an televizyon hepsi 3 dil mi? Hepsi 3 dil mi? Ama geliyor. Bayındır. Bilmeleri de. Çok garip.